الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوما سفارة آیت نمبر 200, 201, 202, 203. سورہ بقرہ آیت نمبر 200, 201, 202, 203. دیمخ کی آیاتونو کی مناسک دا حج بیانے دل، مسائل دا حج بیانے دل، بعض رسمونه د کافر او د هغې ذکر وشو، لکه مثلا یو رسم پرون سبق کې دا تیر شوی و چې ټول خلک په عرفات ته لاړل، وقوف د عرفات ته کو، او دا د مکې قریش دوی به د منا نه نه وتل، مزدلفه کې به ناست و، منا کې به ناست و، زمونږ د الله د کور خادمان یو او مونږ د حرم نه بار نه وځو. نو پرون څه وخت کې الله د هغې رسم خاتمه وکړه چې ګوره دا رسم ختم کې، تاسو غرور او تکبر کوئ، ځان د نورو خلکو نه منفریدی صاحب وے، دا عمل ستاسو د شریعت مطابق نه دی، دا د حضرت ابراهیم علیہ السلام طریقه نه ده، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه دی، طریقه نه ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام، هغوی ټول عرفات میدان ته تللی دي، تاسو خو د هغوی نه لوی نه یې چې تاسو په مزدلفه کې ناست یې. دا یو رسم و، الله دا رسم ختم. کله چې به دا خلک د حج نه فارغ، د دوی یو بل رسم و، د نن سبق کې الله پاک د هغې رسم ذکر کوي، د ړوندي آیات. رسم دا و، دوی به کېناستل منا کې چې کله مناسک به ختم شو، او بیا به د پلار نیکه تعریفونه شروع کړل، ډلې ډلې به ناست وي، اکثر دوی شاعران په اشعارو کې به یې د خپل پلار نیکه مدح او تعریف کو. چا به دغسې څوک په دغسې لګیا و، زما نیکه هغه به د یو وخت څلور اوښانه لالول، غټ سخي سړی و، کثیر الرماد، یعنی ایرې ډېرې، غرض دا اورونه به بلېدل، د هغه په کور کې به ایره ډېره وه، غرض دا سخي سړی و، او دا خیراتونه به صدقې به وي، میلمستیا به لوی درستخان به خور کړي. بل به یې زمانی کچه دی نو هغه دومره بادر و چې په یو وخت په لسو خلکو سره جنګېدو شلو سره به جنګېدو. دا د دې ادبو په کتابونو کښې د هغوی دا صفات راغلي دي، دا طریقې، دا د پلار نیکه تعریفونه د دې ذکر راغلي دي. کتاب لوی لوی قصیدې به یې ویلې او دا مدح او صفتونه به یې کول. الله ورته وایي ګورئ تاسو د الله عبادت له راغلي حج مناسک ختم شو، د الله شکریا ادا کړه. یا الله ستا شکریا چې تا موږ له توفیق راکړ چې مناسک د حج د رانه ادا کړل. یا الله دا ستا کرم و خدایه، دا ستا رحم و. یا الله که دا توفیق تا نه وي راکړی نو زه چېرته دلته راتلی شم؟ که تا ما له روغ صحت نه وي راکړی نو زه به دلته ما به دا مناسک څنګه ادا کړل؟ دا خو ګران کار دی. د الله حمد، د الله تعریف، د الله شکریا ادا کړئ. په دې د الله ذکر وکړئ. تاسو د پلار نیکه ذکر کړئ او الله ورته وایي د پلار نیکه نه هم زیات چې دی نو د الله ذکر وکړئ. تاسو وګورئ یو ماشوم وي، هغه په ټولو کارونو کې پلار به مور ته محتاج دی. نو هغه که روټۍ غواړي نو یا اب ای پلاره ای مورې، که جامې غواړي نو وایي ای پپلاره ای مورې، که اوبو ته ضرورت شي نو بیا مور پلار ته آواز کوي، که دوکان ته ځي پیسو ته ضرورت شي بیا مور پلار ته آواز کوي، که په سر یې دړ شي نو بیا هم الله ته آواز کوي. څومره خبرو کې چې د ده محتاجي وي نو دی یا وایي څه وایي؟ یا اب یا اب یا اب ای پلاره ای پلاره. الله ورته وایي چې د پلار نه هم زیات دا ماشوم چې څنګه محتاج دی پلار ته، د دې نه زیات ذکر تاسو د الله وکړئ. د یا اب په ځای یا رب ووایه، یا رب یا رب یا رب، ای زما ربه زما دا حاجت پوره کړي، زما دا حاجت پوره کړي، زما دا حاجت پوره کړي. د ځان نه ماشومان جوړ کړي لکه هغوی چې پلار ته محتاج وي او هر وخت پلار ته په هر کار کې آواز کوي، هغه دا یقین وي د هغه چې زما دا حاجت پوره کولو بل څوک نشته، یو زما دا پلار دی. دقسې الله فرمایي بلکې د دین هم زیات تاسو د الله په ذات یقین وساتئ. که زما د دنیا امور دي هغه هم پوره کولو والا الله دی، زما د دنیا حاجتونه دي هغه پوره کولو والا هم د الله ذات دی، او که د آخرت حاجتونه دي هغه هم د الله ذات دی. نو زیات ذکر د الله وکړئ. فضل خپل وخت مه تېروئ لکه په تاریخونو باندې. نو الله پاک فرمایي فاذا قضیتم مناسککم، هر کله چې تاسو پوره کړئ هغه مناسک د حج، احکام د حج، فاذکروا الله، پس یادوئ خدای پاک لره، کذکرکم آباءکم، په شان د یادولو ستاسو پلارانو ستاسو لره. چې د پلار نیکه تعریفونه او مدح کوئ الله ولې نه یادوئ؟ او اشد ذکرا، او یا زیاد د ذکر د مور او پلار نه، ځکه اوس خو جاستا دا نیکه او پلار خو مړو که نه بس او ختم شوي دي. اوس دې وخت کې ته چا ته محتاج یې؟ دې وخت کې ستا حاجت روا او مشکل کشا څوک دی؟ هغه بل هېڅ څوک نشته، هغه د الله ذات. نو د الله د یادو کې دیرستو الفاظو کې د بعضې خلکو دا طریقه یې چې هغوی صرف او صرف دنیا غواړي، حج له لاړ شي نو دې ځای نه دا نیت کړي چې یو ځل دنیا وغواړم د الله نه نو بیا به مې هر کال حج د بوځي، بیا به ته غواړم آخرت که نه، خو دې ځل چې دا دنیا غواړم چې څه معراج دا دنیا دا هغه معبودی، دا دنیا غواړي دی خوښوي نو دا آخرت سوال نه کوي، صرف دنیا غواړي. نو الله دې ځای کې مونږ ته تعلیم راکوي چې ګوره صرف دنیا مه غواړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوښه دعا حدیث کې راځي، هغه دا وه چې تاسو اوم دنیا وغواړئ اوم آخرت وغواړئ. او دنیا به ولې نه غواړو؟ مونږ په دې دنیا کې اوسېږو، اول د دنیا دا ژوند دی. وګورئ مونږ په دې دنیا کې اوسېږو، د آخرت ژوند هغه وروسته دی. الله مونږ ته دا تعلیم راکوي چې اوس فی الحال تاسو دنیا کې اوسېږئ، نو دنیا وغواړئ خو ورته را آخرت غواړئ، صرف دنیا مه غواړئ. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام له یو سړي بیمار پرسیلله. بیمار هغه ډېر زیات کمزورې شوی و، ټول هډوکي د هډوکو یو پنجره په کټ کې پراته وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ته دا ولې ستا دا حال؟ هغه ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما دا الله نه دا سوال کړی دی چې یا الله د آخرت چې څومره تکلیف دی، یا الله ما ته هلته وساتې، ما له هغه ټول تکلیف یا الله په دې دنیا کې په ما تېر کړي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ته د آخرت تکلیفونه دلته برداشت کولی شي، داسې مه کوه، بلکې د دنیا هم سوال مه کوه، د آخرت هم وکړه. چې الله دلته مې هم حفاظت وکړي او هلته مې هم حفاظت وکړي، خدایه دلته هم خو ژوند راکړي او آخرت کې هم خو ژوند راکړي. د هغې برداشت مونږ چېرته کولی شو چې هغه ټول تکلیفونه مونږ دلته تېر کړو؟ نه، د دنیا دپاره به هم سوال کوو. دې دنیا کې مونږ اوسېږو، پیغمبر او خدای مونږ ته دا قرآن مونږ ته دا طریقه ښیي چې وغواړئ په دنیا کې، دنیا وغواړئ. بعضې خلکو به د سوال ډېر ښه چل ولري، ښې طریقې سره سوال کوي. په یو سړی هغه به وي یا الله یوه لپه راکړي، یا الله یوه لپه راکړي. نو چا ورته وي یې د خدای بنده، د الله نه هم غواړي او یوه لپه غواړي. نو الله خو ډېر لوی غني ذات دی، نو خو ډېره ترې وغواړه که نه؟ سمه ډېره ترې وغواړه، لویې خزانې دي په یوه لپه څه کېږي؟ نو هغه ورته وي وایي د الله لپه سمه لپه ده که نه؟ هغه زما ستا په شان لپه نه ده، چې یوه لپه راکړي هغه کافي ده. نو عزتمند دنیا الله وایي وغواړئ، ځکه چې مونږ په دنیا کې د دنیا د اسباب محتاج یو. مونږ په خپل وجود په بقا کې د دنیا د اسباب محتاج یو، د خوراک محتاج یو، د سکاک محتاج یو، د جامو محتاج یو، د عزت محتاج یو، د ګاډي محتاج یو، د صحت محتاج یو، د ډېرو څیزونو مونږ محتاج یو. نو چې محتاج یو نو بیا به دا دنیا غواړي. الله وایي وغواړئ، دا دنیا لومړی وغواړئ او بیا آخرت. صرف دا مه کوئ چې صرف دنیا غواړئ یا صرف آخرت غواړئ. د دې نه الله مونږ منع کوي. الله دې ځای کې فرمایي فمن الناس، پس بعضې د خلکو نه من هغه څوک دي یقولو چې وایي ربنا، ای رب زمونږ، آتنا راکي مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې، وما له فی الآخرة من خلاق. وما له او نشته د لپاره فی الاخره، په آخرت کې من خلاق. صحیح، ځکه صرف دنیا غواړي، آخرت پرېږده، خو چې صرف دنیا را لراکه چې دا دنیا مې څه شي آخرت سره به ګور. نه، الله فرمایي داسې مه کوئ، صرف دنیا مه غواړئ. ومنهم، او بعضې د دې نه من هغه څوک دي یقولو چې وایي ربنا، ای رب زمونږ، آتنا راکي مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې، حسنه ښه ژوند. حسنه، مفسرین لیکلي دي په دنیا کې حسنه روغ صحت، مال دولت، ښه خوراک، ښه لباس، ښه پوشاک، ښه جایداد، ښه ګاډي، دنیا کی چی سدی او زمونگا ضرورت تی اغیت حسنه وی یا اللہ منتاغ طول را خواه اخلاق خواه کردار خواه عمل لا طول خدای من لپا دی دنیا کی رای وفی الاخرت حسنه او خدای پا آخرت کن حسنه را کی آخرت کی حسنه سشید دا قبر دا عذاب نخلاص دل دا میدان حشر دا تکلیف نخلاص دل عمل نامه پا خلاص پا پولیسرات باندو تیره دل جنت تتلل دا جنت نعمتونا اغی کروس پر وزا اضافه دا طول حسنه دی دا آخره نو یا اللہ پا دنیا کیم حسنه را کی خوشحال جن را کی او پا آخرت کیم خوشحال جن را و منهم او بعضی دا دوینا من هغا سوکتی یقولو چه وی ربنا اے رب زمونگا آتنا راکی منتفید دنیا پا دنیا کی حسنتا خجن وفی الاخرت او پا آخرت کی حسنتا خجن هلتم خوشحالی راکی او دلتم خوشحالی راکی حیات طیبا راکی یا اللہ حیات طیبا پا دنیا کی راکی او پا آخرت وقنا عذاب النار او اساتی منگا دا عذاب دا اور اللہ پاک فرمان اولائک دا کسان چی ام دنیا غواری ام اخیرت غواری لهم دا دوی دا پار نصیب و حسد مما کسبو اغا چی دوی کم عمل کئی اللہ وی که دنیا دیرانا او گختا خو دنیا در کن او که اخیرت دیرانا او گختن او اخیرت در کن او که دیرانا دوان او گختن نو خزانو کی خو مثل کمی نیشتا کنا اللہ وی دنیا بم در کم و اخیرت بم در کم نا اللہ خو سما لپا دا کن نسمتی ولی نگوارو بیا چه صرف دنیا غوارو یا صرف اخیرت غوارو نا منگا دی دنیا کی اسیگو دی دنیا محتاج ایو سوال بدا دیم کو او بیا اخیرت تا محتاج ایو التا بم جن تیرو آغا جن بم دخ دین غوارو چه خدای دوانو کی یا اللہ منگا خوش آلی راد اولائی کا دا کسان لهم دا دوی دا پارا نصیب و خسد نما کسب آغا چی دی کما کسب کرد چی کمرانا غوائی والله اللہ پاک سریع الحساب زر حساب کون کلی اللہ وی زبد سر حساب کون چی تا پا دنیا کے نیک عمل کردے بد عمل کردے او زبا دی قادرین چی تا سر حساب کون وذکر اللہ فی ایام معدودات وذکر اللہ یادوی خدای پاک لرا فی ایام معدودات پاغوزو دشمیر کی دشمیر یو سور وزی دی معدودات ایام معدودات نس مراد دی مفسرین لکلی دی ایام دا تشریق مراد دی ایام معدودات مراد دی اگر معدودات نمراد دا ذی الحجی دا اللہ سر وزی او ایام دا ایام معدودات دا لس روزی یا دا ایام تشریق دا روزی چی دی دا تمراد دی نو اللہ وی دی که تکبیرون وائے ایام تشریق که دا تکبیرون دی چی دا منوائی لی اختر نروست دا در دیرشت منزونو پسی دا اللہ بلائی بیانه والله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد نو الله فرمای چې تاسو د ایام تشریق کې دا سور وزیری دې کې د الله ذکر کوي یاد کړ غرض دا چې غافل کیږي ما تاسو د حج نه فارغ شه او شروع یې په مینا کې په مزدلفه کې د الله یاد تیر کړ دغسې عام مسلمانان چه اغوی قربانی که نور زینو که اغویم دا اللہ دا یاد نچه غافله نشی ایام تشریق که او دا غس نور وزو که تا اللہ ذکر تا دیر وزو که دیا خصوصا دا غا تدبیرات تشریق چه اغوی لکی وذکر اللہ یادوی خدای پاس لرا فی ایام معدودات تا غر وزو دا شمیر که اغا دا شمیر وزیری یا سور وزیری چه دا اختر روز ده